lady love. Your love is peaceful like a summer's breeze. My lady love, with love that's tender as a baby's touch, you give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Is cooling like the winter snow. My lady love, with a love that's cozy as a fire's glow. And I keep on needing you, girl, a little more and more. And I thank you, my lady love. Are people and they all have their moods, but it's so nice just to have someone like you who wants a smooth and easy thing and all the good times that it brings. Lady love, you've been with me through all of my ups and downs. The love I need, and I want to stay around. Heaven sent you down, my lady love. Let me tell you that it's not easy to keep love going smooth. You know, people are people, and they all have their moods. But it's so nice just to have someone like you. Een man met een hele aparte stijl en een aparte stem. En zo herkenbaar. Lou Rawls. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een prachtige. Alweer uit 1976. Je hoorde Lady Love. Tot middernacht. De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent. Ook deze avond. Bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Dat helemaal vol zit met heerlijke muziek. En dat niet alleen, ook een paar interessante onderwerpen. Onze razende verslaggever Jeroen van Gent ging de straat op te vragen: heeft u vertrouwen in de toekomst? Want dat is de slogan van het nieuwe kabinet dat vorige week is aangetreden. We horen het straks wat u vindt op straat. Er is een ambtenaar van het jaar, Wouter Struik. Jawel, dat is niet zomaar iets, want dat betekent dat je wel moet presteren. Verder een concert, daar gaan we het over hebben. Concert Schubert Octet door de Rotterdam Chamber Music Society. Ja, dat is mooie klassieke muziek, ook vandaag in De Late Avond. Wat gaan ze doen, waar, wanneer en dat soort zaken. Je hoort het allemaal hier in deze aflevering van De Late Avond. And it's been ruined. tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Sweet surrender. Hey, little fella, hey. Now your show's together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out the door? Stick around now. Stick around now. And so the story goes on through the night. It's only begun. It's all it took. Ooh, I remember. I'm living without you, baby. Sweet surrender, yeah. One love is all it took. De zoete overgave. De zoete overgave van Wet, Wet, Wet. Sweet Surrender. En de Animals vormen een mooie klassieker. House of the Rising Sun. Hier in deze late avond. Heeft u vertrouwen in de toekomst? Tja, een nieuwe regering. Een nieuw kabinet. Kabinet Rutte 3. Met een nieuw motto. Vertrouwen in de toekomst. Vertrouwt u dit kabinet uw toekomst toe? Je hoort het in een verslag van Jeroen van Gent. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Rutte 2 wordt Rutte 3. Een nieuw kabinet met een heel andere samenstelling weliswaar. Ja, en het motto is vertrouwen in de toekomst. Heeft u zelf een beetje vertrouwen in de toekomst en heeft het kabinet daar nog invloed op? Een nieuw kabinet. Goedemiddag mevrouw. Mag ik een korte vraag voor de radio? Heel even. Kan dat? Deze week treedt een nieuw kabinet aan. Met het motto vertrouwen in de toekomst. Wat is de vraag? Nou, of ik vertrouwen heb in de toekomst? Ja, ik heb vertrouwen in de toekomst. Met of zonder het kabinet? Maakt niet uit. Maakt niet uit? Nee, het kabinet is niet heel bepalend. Maar ik geloof wel dat ze de boel een beetje op orde zullen houden. Maar heel belangrijk is het niet. Zit, 80% van alle besluiten zit in Europa. Dus wij zijn zo'n klein flutlandje. Als Engeland iets doet of Duitsland iets doet, dan gebeurt er wat. Als Nederland iets doet, is er nog geen rimpel. Dus ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Nee. Geen vertrouwen nee. In de toekomst? Nee. Nee? Nee, ze doen alleen maar veel beloven, weinig geven. Doe er gek en vreugde leven. Ja, nou ja, heb je toch vreugde. Ja. Ja, maar ik ben niet gek. Oh, oké, dat is waar. Mag ik u soms kort wat vragen voor de radio? Ik ben van een regionaal nieuwsprogramma, De Late Avond. Ja. Het gaat over het nieuwe kabinet. Dat heeft een motto. Het motto is vertrouwen in de toekomst. Nou, van het kabinet. Mooi streven. Nou, dat wou ik nou net vragen. Ja hoor. We gaan ervoor, meneer. Toch? Ja? We wachten het gewoon af wat ze neer gaan zetten, meneer. Nou, en los van het kabinet, voor uzelf, kunt u iets met het motto? Nou, we kijken altijd naar de toekomst, toch? Als we achterom blijven kijken, wordt het niks. Dus we gaan vooruit. U kijkt altijd vooruit? Ja, positief absoluut. Blijven. Positief blijven, ja. Oké. Ik heb heel veel vertrouwen dat het helemaal misgaat. En met het kabinet? Met het kabinet, ja, tuurlijk. Omdat Rutte zich niet aan zijn woord houdt. Die altijd dingen beweert die hij niet waar kan maken. Het is ook een hele handige debater. Hele slimme jongen. En iedereen die valt eigenlijk... Nou, het is wel met Rita Verdonk. Zag ik dat gebeuren. Hè? Die heeft hier heel netjes buiten de boot gewerkt. Hij heeft nou een onmogelijk kabinet in elkaar gesleuteld. Heel moeilijk. Heel dapper. Maar ik verwacht dat het fout gaat. Hij kan de puzzelstukjes niet bij elkaar houden. Ik denk het niet. Nee. Nou, we moeten het afwachten. Ja, ik kan er niks zinnigs over zeggen. Het is een heel nieuw kabinet, dus het zal mij benieuwen. Ik zou echt niet weten wat het gaat worden. En u zelf, heeft u, als u naar nou zelf kijkt, vertrouwen in de toekomst, kunt u eens met dat motto van dat kabinet? Een beetje een soort van sterren gezien? Ja, gedeeltelijk wel, denk ik. Alleen ja, ik kan niet iedereen die in het kabinet nu gaat plaatsnemen. Dus ja, ik kan er niet echt... Er zijn nieuwe mensen bij, hè? Ja, er zijn nieuwe mensen bij, ja. Ja, ook uit Rotterdam, hè? Ja. Ja. Daarom, dus... invloed. Ja. Nee, maar als je nou naar jezelf kijkt, dat motto van het nieuwe kabinet, als u het op uzelf betrekt, vertrouwen in de toekomst. Ja, heeft u een beetje vertrouwen in de toekomst? Een stukje vertrouwen moet je altijd wel hebben. En je moet de mensen ook wel de tijd en de ruimte geven. Maar ja... Ja, de tijd zal het uitwijzen. Ja. Okay. Er zijn een paar figuren bij waarvan ik denk, vooral die meneer voor justitie. Ja. Als je daarvan leest wat er in het AD staat, dan vraag ik me af, wat moet er van terecht komen? Ik ben bang dat over een aantal weken weer één of twee met een verleden komen van me zeggen, ik moet mijn functie ter beschikking stellen. Ik zie het wel. Voor wat de politiek betreft. Ja, ja. Nee, maar is het niet inspirerend, het motto, voor uzelf? Dat bedoel ik eigenlijk niet. Nou, ik zit in een hele slechte privéomstandigheid, dus dat is eventjes belangrijker. Dat vind ik eigenlijk, ja. Vertrouwen in mezelf niet? Het kabinet ook niet, dus nee. Ik heb geen vertrouwen in de toekomst. Nou, geloof ik niks van. Nou ja, het is toch echt zo. Ik vertel het niet omdat ik een lolletje maak. Nou, je hebt toch wel vertrouwen in de toekomst, een beetje? Nee, man. Ja, heel die mensheid gaat kapot, man, naar alles. Overal oorlog, overal dit, overal dat. Heb ik toch geen vertrouwen in de toekomst? Serieus? Ja, dan ben ik serieus. En het kabinet kan daar niks aan doen, komend kabinet? Het komende kabinet? Ja, dit Rutte 3. Ik zou eerlijk zeggen, maar nee, ik heb helemaal niks met politiek. Ik weet wie Geert Wilders is, ik weet wie Mark Rutte is. Maar voor de rest gaat het niet verder als dat, meneer. Nou ja, goed, maar die dingen die je nou hier leert, die zwarte guit, die ellende, kunnen ze daar niks aan doen? Nee, ik hoop het. Ik zou het niet weten. Ik weet niet veel van politiek, dus ja, het zal voor mij... Ik vind het allemaal vervelend wat er gebeurt en ik heb er geen vertrouwen in. Maar over politiek zou ik beter niks kunnen vragen, want daar weet ik echt helemaal niks van. Wat zijn die problemen dan? Milieu? Nee, vooral oorlog en zo. En vooral heel veel kwaadheid in de wereld, toch? Hmm. Heel veel dingen waar die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Hmm. Haat en nijd allemaal, dat is allemaal niet nodig, vind ik. Ik vind dat allemaal niet nodig. Ja, als je zelf een positieve houding aan hebt met zo'n motto, dan kun je er toch boven staan, misschien? Misschien. Ja, dat zou kunnen, maar ja, het is allemaal lastig hoor. Yes. Mark Rutte is zo'n positieve kerel. Dat is toch ook wel leuk, aanstekelijk. Als die man lacht, dan lach je toch ook mee, of niet? Ik vind het een beetje een lummeltje. Ja, ik ben gewoon eerlijk. Met een gekke brilletje. Kunt u daar iets mee, met dat motto? Nou, voor sommige mensen wel, maar voor andere mensen dus niet. Vooral voor de oudere mensen die alleen maar een AOW'tje hebben, daar is het niet echt goed op het moment. Ja. Die komen toch echt wel tekort. Dat ziet u om u heen? Wat zegt u? Dat ziet u om u heen wel gebeuren? Ja, dat zie ik om me heen gebeuren. Dat is echt eigenlijk triest. Mensen hebben de leven lang gewerkt en dan zitten ze eigenlijk in de armoe, noem ik het. Is dat dus mede de oorzaak van het afgelopen kabinet, het nog van Rutte 2, zeg maar? In de loop der jaren is het allemaal versoberd. Ze worden allemaal gekort, op de pensioenen wordt gekort, op alles wordt eigenlijk gekort voor die mensen. Ja. Kijk, en wij hebben deze generatie waar ik in zit, die hebben het al wel goed, maar daar hebben wel je ouders voor gezorgd. Ja. Dus dan ziet u dat de mensen die hard gewerkt hebben en zo, dan in de knel zitten eigenlijk? Die zitten eigenlijk in de knel, ja. En dan op een enkeling dagen laten die wel een goed pensioen hebben. Maar er zijn een heleboel die het dus niet hebben. En die hebben het ook niet breed. En wat verwacht u van de politiek nog iets komend dit nieuwe kabinet? Nee, niet veel. Zeker niet voor de oudere mensen. En ook qua werk voor ouderen, ook niet. Niet, nee. Nee. Als je echt als ouderen zonder werk komt te zitten, dan is het ook over en uit. Ja. Nou, dan zou dit kabinet aan moeten werken dan? Eigenlijk wel, ja. Ze beloven altijd veel en ze doen zo weinig. Mm. De politiek? Ja, de politiek, ja. Toen meneer Rutte aantrad, heeft hij ook de btw overhoogd van 3% naar 21%. En nou, na de verkiezingen, dan doet hij de lage btw, wil hij naar 9% brengen. Dus. En al die beloftes van wat goedkoper wordt, dat hebben we nog niks van gezien. Maar dat wordt in ieder geval duurder. Ja. Dat is onherroepelijk. Dat kun je tenminste, dat is zeker, dat zie je. Dat zijn van die rare dingen. Ja. Maar dan komen ze altijd na de verkiezingen nou, natuurlijk. Ze komen er nooit voor die verkiezingen. Gaat allemaal hartstikke goed. Ja. En daarna de verkiezingen, dan is het toch een klein beetje moeilijker geworden. Ja. Dat is de politiek dan. Ja. En wat zegt dat motto u zelf? Heeft u nog een beetje vertrouwen in de toekomst? Ja. Ik geloof het wel, ja hoor. Ja hoor. Ja, ik mag niet mopperen. Nee, hoor, echt niet. Als ik om me heen kijk naar andere landen en kijk wat er overal op de wereld gebeurt, dan hebben wij het toch goed. Dans la nuit, n'importe qui. Bonsoir. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een van de minder gedraaide nummers van Rod Stewart. Rhythm of My Heart. Hier in De Late Avond. Daarvoor Natasha Snikin met Le Jeu du Téléphone. Hier natuurlijk zo laat op de avond hier in de show. Over enkele ogenblikken gaan we praten met Wouter Struik. Hij is genomineerd voor Jonge Ambtenaar van het Jaar. Maar eerst nog even iets moois van Tina Turner. Living on the edge of life. Tina Turner, two people hier in de show. We gaan het hebben over de jonge ambtenaar van het jaar. Wouter Struik is daarvoor genomineerd. En dat is voor dit jaar natuurlijk. De in Schiedam werkzame Wouter Struik is een van de 10 genomineerden voor de titel jonge ambtenaar van het jaar. Hij is als beleidsadviseur jeugd en onderwijs werkzaam bij de gemeente Schiedam dus. En wordt gezien als een ambtenaar die vernieuwend bezig is en bijdraagt aan een cultuurverandering bij zijn gemeente. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. We hebben een feestelijke bijeenkomst in de studio. Er staat nog geen taart, maar we hebben wel een genomineerde. Ja, ja, ja. En niet zomaar een genomineerde. Wouter Struik, welkom. Dank je wel. Waarvoor ben je genomineerd, Wouter? Ja, ik ben genomineerd voor de verkiezing de jonge ambtenaar van het jaar 2018. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel leuk om daarvoor genomineerd te worden. Ja, dat is in ieder geval een felicitatie waard. Dank je wel. Want hoeveel nominarissen, hoe heet dat, nou zijn er? In het, Er waren in totaal, het was een selectie van ruim 70 kandidaten die zijn genomineerd. En daaruit zijn er nog 10 over en ik zit dus bij die laatste 10. Oh, nou, dat is al wat natuurlijk. Ja, maar nou nog even verder. Wat heb je ervoor moeten doen? Nou, niet zoveel. Tenminste, vind ik zelf. Eigenlijk is het zo dat je wordt genomineerd door anderen. Dus er waren wat collega's die hadden het in hun hoofd gehaald om mij te nomineren. Omdat zij vonden dat ik goed bezig was in de stad. Mm-hmm. Ik hoop natuurlijk zelf ook dat ik goed bezig ben in de stad. En dat doe ik met veel plezier. Ja, je bent beleidsadviseur jeugd en onderwijs van de gemeente Schiedam. Klopt. Dus daar ligt jouw passie ook? Klopt. Nou ja, in het sociaal domein sowieso. Sociaal domein, even grote trekken. Ja. En onderwijs, ik kom een beetje uit een onderwijsfamilie. Mm-hmm. En ik vind het ontzettend leuk en gaaf om met jongeren te werken, omdat dat een ander perspectief is. Vaak ook anders kijken naar dingen. Dus ja, die combinatie onderwijs en jeugd, dat maakt dat ik een hele leuke baan heb natuurlijk. Je bent de laatste 10. Wij krijgen, we hebben onszelf mogen presenteren op een podium in Den Haag. En toen zag ik dat heel veel hele enthousiaste, talentvolle andere jonge ambtenaren zijn. Dus dat is al heel leuk om te zien dat er zoveel enthousiaste, positieve jongeren zijn. Ja, want ambtenaren worden dan wel eens met stoffige en ouderwets. Als je daar komt, valt dat dus heel erg mee. Ja. We moeten het beeld maar bijstellen. Ja, en dus het is een flinke concurrentiestrijd. Maar ik zie het vooral ook als een leuke uitdaging en een mooie kans om weer wat te leren. En vooral die andere mensen te ontmoeten. En de waardering heb je al. Precies, en het is leuk voor de gemeente Schiedam. Maar wanneer komt de uitslag? Ja, dat is 6... Hoe moet die datum er? In januari? In januari, ja, dat duurt nog even. 16 januari, maar hang me er niet aan op aan die datum. Maar in januari is de uitslag. Maar we hebben eerst dus nog 10 november een allemaal assessments. Die we als kandidaten door moeten. En op die basis 10 kandidaten daarvan, dus. Ja. En op basis daarvan gaan ze kijken van, aan de hand van de criteria. Er zit een jury. Die gaat bepalen van, die gaat voor komend jaar, want dat is wel bijzonder, voor komend jaar de ambtenaar van het jaar zijn. Dus dat betekent dat wij als jonge ambtenaar een soort ambassadeur worden voor vernieuwende ideeën. Voor andere ambtenaren. En dat gaan we dan volgend jaar zeg maar helemaal uitbouwen. Dat moet als een olievlek over alle ambtenaren heen gaan eigenlijk. Precies. Je bent geen roepen in de woestijn, dat hoor ik wel. Want er zijn veel mensen die mee willen. Of ze allemaal de gemak hebben om daarin mee te gaan. Dat is natuurlijk een tweede. Want je moet ook de ruimte krijgen van je gemeente om dat te doen. Precies. Maar we wachten even af hoe het verder gaat. We zijn heel benieuwd. We horen het graag van je. En in ieder geval veel succes. En hoe het in januari verder gaat, dat horen we graag van Wouter Struik. Hij is genomineerd voor de jonge ambtenaar van het jaar. En ze zijn om het 10 over. En ik denk dat hij aardig hoog komt straks. Maar daar heb ik niks over te zeggen, dus ik hou het erbij. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. Als een vlinder in mijn buik. Als een lichtje in mijn hoofd. Maak me zacht, ik sluit mijn ogen. Ik ben betoverd en verdoofd. Zoveel liefde, alleen voor mij. Ze zwaait en straalt erbij. Als ze danst, val ik stil en ik vergeet. Ze heeft geen idee hoeveel ze geeft. Ademloos kijk ik naar haar. Ik denk zelfs even dat ze zweeft. Het draait om haar, ze danst voor mij. Ze zwaait en straalt. Voor haar alleen. haar zo te zien maakt me zo blij. Ze zwaait, we stralen allebei. Als ze danst, val ik stil en ik vergeet heel de wereld om me heen. Als ze danst, met een lach op haar gezicht, ik ben hier voor haar alleen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. It's the song that we heard when we started. Now the birds have all flown from our nest. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows. So go ahead, just one more time and then we'll go to bed. But you could bring back memories departed by playing my baby's request. My baby said that she knows how it goes, but you're the one that really knows. So go ahead, just one more time and then we'll go to bed. His head on a pillow and the stars settle down for rest. Just do me one small favor, I beg you, please play me my baby's request. Play me my baby's request. Als ze danst, hoor je van Guus Meeuwis hier in de late avond. En Paul McCartney en Baby's Request. Over een ogenblikje gaan we het hebben over Schubert's Octet. Dat wordt gespeeld door het Rotterdam Chamber of Chamber Music Society. Daarover hoor je over enkele minuten meer na Take That. Show how deep is your love. You're the door to my bare soul. You're the light in my deepest darkest night. I'm a savior when I fall. You may not think that I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Nummer die we kennen in de uitvoering van de Bee Gees. Die schreven het ook. How deep is your love? We gaan iets totaal anders doen. We gaan het hebben over klassieke muziek. Over een concert. Schubert Octet door het Rotterdam Chamber Music Society. De Rotterdam Chamber Music Society brengt op 15 november aanstaande absoluut meesterwerk in de Bergsingelkerk in Rotterdam-Noord. Het octet van Franz Schubert. Kamermuziek in haar allermooiste vorm. Het octet neemt in de muziekgeschiedenis een unieke plaats in, want Schubert schrijft geen andere werken voor acht muzici en de samenstelling van het ensemble heeft geen enkele componist hem voorgedaan. Met deze bezetting boort Schubert nieuwe mogelijkheden aan in de samensmelting van de diverse klankkleuren met de viool en klarinet in de hoofdrollen. Je hoort meer in een gesprek en een bijdrage van Herman de Bruin. Wij gaan praten over klassieke muziek en het Schubert Octet, dat komt eraan. Althans, degene die daarover gaat, die zit in de studio. Kees Kramer, welkom. Dankjewel. Het Schubert Octet, alleen muziek van Schubert spelend? Ja. Ja, en dat is meer dan genoeg, want dat stuk duurt langer dan een uur. Oh. En dan zou je denken, jongens, dat is veel te lang en dat ga ik allemaal niet onthouden en van genieten. Nou, daar ga ik iets over vertellen en ik hoop dat de luisteraar dan denkt van ja, daar wil ik heen. Ja, nou, we wachten even af. Dat horen we graag. Je bent voorzitter van het Rotterdamse Chamber Music Society. Ja. Doen jullie alleen Schubert of nee, in dit geval alleen Schubert? Ja. Ja, ja, wat wij doen is een aantal concerten per seizoen organiseren in Rotterdam-Noord. In de Berg Singelkerk. Mm-hmm. En wij streven ernaar om daar een heel gevarieerd programma te brengen. En elk concert is dus weer totaal anders. Ja, gevarieerd programma, maar dat betekent nu dus alleen Schubert. Ja, en gevarieerd is in de zin van dat elk concert er andere componisten te beluisteren zijn. Wat we niet doen is een programma met wel 10 stukken of zo. Dat doen we niet. Het zijn de belangrijkere stukken uit het repertoire voor kamermuziekensembles. En dit keer hebben we gekozen voor het octet van Schubert. Ja, kamermuziek. Ja. Dus een kleine bezetting eigenlijk. Ja, 8 man dus in dit geval. Ja. Schubert was de eerste die voor deze instrumentatie, deze bezetting ging schrijven. Ik zal vertellen waar dat dan over gaat. Het zijn 2 violen, 1 altviool, een cello, een contrabas, een klarinet, fagot en een hoorn. Dus dat zijn 3 blazers en 5 strijkers. Ja. En dat had nog nooit iemand voor hem gedaan. En waarom is dat nou bijzonder? Je had uiteraard orkesten, wat kleinere orkesten dan we nu zien. Alleen hij ging dus experimenteren. En Schubert kennen we natuurlijk van de liederen. Hij heeft heel veel van die prachtige liederen geschreven. Liederen cycli. En we kennen hem van de symfonieën. Ja. En bijvoorbeeld de 8e symfonie, de Onvollendete, is natuurlijk wereldberoemd, absoluut meesterwerk. En Schubert schreef dit octet toen hij zo'n 28 jaar oud was. Maar toen had hij dus al die symfonieën al geschreven. Oftewel, hij was waanzinnig ervaren in hoe schrijf je nou die prachtige zingbare melodieën voor orkest. En toen dacht hij, wacht even, ik ga iets wat heel anders doen. Hij kreeg een opdracht van een Weense klarinetist, een amateur klarinetist. Een nobele man. En die vroeg hem dit te schrijven. En met al die ervaring die hij toen al op die jonge leeftijd had, is hij aan de gang gegaan en kwam dit geweldige stuk terecht. Heeft hij dat prachtig kunnen verwoorden, kunnen componeren, verklanken. Ja, dat moet je eigenlijk zeggen. Je zei al, in de prachtige Berg Singelkerk vindt het plaats. Wanneer? Ja, de Berg Singelkerk is te vinden in Rotterdam-Noord. En het geheel gaat gebeuren op woensdagavond 15 november om 7:45. En een kaartje kopen van tevoren is niet helemaal nodig, niet nodig, begrijp ik? Nee, dat is, daar zijn we ook weer uniek in. Nou, we blijven maar uniek. Het is gratis, dit geweldige concert. Top muzici wordt gratis aangeboden. Het enige wat wij vragen is een vrijwillige bijdrage aan het einde van het concert. En nogmaals, dat kan variëren van, ik kan 1 euro missen tot een paar duizend. Als je ontzettend genoten hebt, dan wordt het misschien iets meer. En als je minder genoten hebt, wordt het iets minder misschien. Maar goed. De meeste mensen die we spreken, natuurlijk heel veel mensen na afloop. Ja, die toch vinden wel. Het echt geweldig. Dus, een mooi concert om dat mee te maken op 15 november. Noem even nog de website. Dan kunnen mensen nog even nakijken wat er nou precies gaat gebeuren dan. Ja, dat zal ik zeker doen. Dat is een beetje een ingewikkeld adres, vrees ik. Het is www.rotterdamchambermusicsociety.nl. Nou, dat is veel te veel om te onthouden. Maar ik heb ook even uitgevogeld, als je op Google intypt kamermuziek en Berg Singelkerk, kamermuziek, Berg Singelkerk, kom je er Google ook. Gooien, dan kom je er ook. Dat is een hele goede tip. Die houden we erin. Dankjewel voor dit gesprek. Kees Kramer, voorzitter van het Rotterdam Chamber Music Society. Zo heet de website ook. En dan gaan we ook nog een stukje muziek beluisteren. Ja, en wat kan dat anders zijn dan een deeltje, of een fragment, beter gezegd, uit het octet van Franz Schubert. Ja, want je zei al, het duurt een heel uur, maar we hebben een heel klein stukje uitgekozen. Ja, dat is ook genieten. Ja, genieten. En dan kunt u vast even een voorproefje krijgen van dat concert op 15 november. Dankjewel. Tot je dienst. En heel veel succes straks. Dank je wel. hoe onbiedig het ook is. Dit is het einde van deze aflevering van De Late Avond. En hoor je nog een stukje van het octet. Ik wens je een mooie avond. Dankjewel voor je gezelschap deze avond bij De Late Avond. En ik hoop dat je er morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Show. We hebben weer prachtige muziek en natuurlijk ook leuke onderwerpen. Ga je slapen zometeen, dan wens ik je een goede nacht, welterusten. En ga je werken, blijf je werken, dan wensen we je natuurlijk een hele goede wacht. Tot morgenavond, 11 uur. Thank you.